denk ik aan jou. Iedere dag maak ik me zorgen, alleen om jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk, omdat ik nog altijd van je hou. Iedere nacht in al mijn dromen ontmoet ik jou. Dan zie ik jou weer bij me komen en spreek met jou. Er is geen ogenblik dat jij niet bij me bent, omdat ik nog altijd van je hou. Oh, wij waren alles voor elkaar. Het leven was zo blij voor jou en mij. Wij waren altijd bij elkaar. Helaas, die mooie tijd is nu voorbij. Kon ik nog eenmaal met je praten, dan zie ik jou. Voel me zo eenzaam, zo verlaten hier zonder jou. Er is geen ogenblik dat jij niet bij me bent, omdat ik nog altijd van je hou. Oh, oh, oh, kon ik nog eenmaal met je praten, dan zie ik jou. Voel me zo eenzaam, zo verlaten hier zonder jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk, omdat ik nog altijd van je hou.